محمد بن صلی اللہ علیہ رسول الکریم عرض یہ ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے پڑھے بننے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے استخفاف نہ کیا جائے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے استخفاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھل کیے یا کی جائے اور اس کو روکنے کی کوئی صورت نہ ہو. تو اس میں اب کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں, اس کی جو برکات ہیں اس کو جو مناتے ہیں وہ ہمیں اصل نہیں ہو رہے ہیں, کیوں نہیں اصل ہو رہے ہیں کہ ہم سے اس کے حقوق کا استخفاف ہو رہا ہے. ہم خود اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں, اس کو روکتے نہیں ہیں. اس طرح کے جب حالات ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو حاکم بناتا ہے, کنجوس لوگوں کو مال دیتا ہے اور رشوتیوں کو اللہ افسر بناتا ہے. جب کرنے کے حقوق کرنے کے حقوق سے استخفاف ہونے لگے تو حکومت ظالموں کے ہاتھ میں آتی ہے, مال کنجوسوں کے ہاتھ میں آتا ہے اور اختیار رشوتیوں افسر کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور یہ لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو آج اس وقت ہندوستان میں مرکزی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور راجواڑے اور راجے بن گئے اور نواب بن گئے اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ بلانے لگے, ان کا ساتھ دینے لگے, مسلمان کو ختم کرنے کے لیے انگریز کا ساتھ دینے لگے. اور مسلمان بھائی کو نیچے دکھانے کے لیے انگریز کو ساتھی بناتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں کلی طور پر معذوری کا آ گیا, مکمل معذور کر دیا کہ وہ آدمی جو اپنے مسلمان بھائی کو وفادار نہیں ہے اور اس پر جو ہے کافر کو ترجیح دیتا ہے تو اس کو تو کافر کے مات کافر کا کے دھکے کھانا چاہیے, حکومت تو کافر کی ہونی چاہیے. اس مسلمان کو کہاں حکومت ملے گی؟ اگر کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں جو ہے تو نماز روزہ حج زکات ضروریات دین کو مانتا ہوں تو آخر میں اس کو نجات مل جائے, دنیا میں دھکے کھائے گا, خوب دھکے کھائے گا, کافر کا کے کھائے گا اور دنی لوگ. کہ جس قوم کی طرف جہاد متوجہ ہو جائے, جس مسلمانوں کی سب کی طرف, اور اس سے آنکھیں بند کر لیں تو ان کو اس سے زیادہ آدمیوں کا مرنا ہوتا ہے, اس سے زیادہ عورتوں نے بےزت ہونا ہوتا ہے, زیادہ نقصانات ہوتے ہیں لیکن بےزت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے. احمد کر کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے رضا کے لیے جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز بخشتا ہے, برتری ہوتی ہے, غلبہ ہوتا ہے, اعزاز ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. حضرت محتاج جب لشکر آپ روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جو ہے تو امیر ہوں گے جعفر طیار عبداللہ بن رواحہ, اور پہلے کون تھے جی؟ زید بن حارثہ ضلع امیر بنائے گئے تھے. جب زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے تو امیر جعفر طیار ہوں گے. جب تاب جعفر طیار شہید ہو جائیں تو پھر جو ہے تو امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے, اور وہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان آپس میں امیر بنانے کا فیصلہ کر لیں. ایک یہودی اس بات کو سن رہا تھا تو آپ کی نبوت کے بارے میں ان کو اتنا پکا یقین تھا کہ اس نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے پیغمبر بھی جس طرح کی بات کیا کرتے تھے تو یہ ہو جاتی تھی. جن جن آدمیوں کے شہید ہونے کا کہا ہوا ہے آپ نے, یہ شہید ہو جائیں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رک گئے, ان کا خیال تھا کہ میری سواری تیز رفتار ہے, میں دو جمعے کی نماز تک ٹھہرتا ہوں, کچھ اپنے کام وغیرہ بھی کر لوں گا, جمعہ کے حضور کے پیچھے پڑھ لوں گا, اور تو سواری میری تیز رفتار ہے, میں پہنچ جاؤں گا. اس طرح آدھا دن بعد میں روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح روانہ ہو گئے تھے وہ آپ سے آدھا دن میں پہلے داخل ہوں گے, اور یہ وقت جو ہے یہ 500 سال کے برابر ہوگا. ہاں, جب چلے گئے تو میدان جنگ کا تو نقشہ دیکھا تو یہ 2000 ہیں اور دشمن 200,000. ہاں جی, اسلام آباد کی نہیں تعداد لکھی ہے نا جی. ہاں جی, 2000 اور 200,000 یہ تناسب آ گیا. 100 کا تناسب آ گیا. ہاں, آج تو یہ نازل ہوئی ہے جہاد کے بارے میں, یہ کو بالکل شرون صاحب رونا یہ غلب میں آتے ہی. اگر تم میں سے جو ہے تو 200 اور 20 جو ہیں تو وہ صبر والے, اور یہ کو بالکل میں آتے کیسے آئے تھے جی, یہ کو بالکل شرون صاحب صبر والے, ان کو اللہ مقام صبر عطا فرمایا ہوا ہے. صبر چیز بات ان کی 20 اگر ہوں گے تو 200 پر کہاں لے پائیں گے. وہی ہے کہ میں لگے اگر 100 ہوں گے تم میں سے صبر والے, انہیں سے بات ہو لگے پہلے تو یہ تو 1000 پر غالب آئیں گے. دیکھ لیا مولی کھا کر میں سنایا ہوں ذکر سوچنے کی بات ہے. کھانے کے لیے مبلی ہو کے علاج مالجے کے لیے کسی کو ضرور بتائیے تو رات کو کھائے تاکہ صبح تو اس کا خود وائل ہوا ہو. دوپہر کے کھانے میں نہیں کھایا تو شام کی مجلس میں دعا کی. خیر جی, یہ ہمارے مولانا صاحب الحمد للہ فرمایا کرتے ہیں سیکورٹی اور مسواری وہاں سے آتا ہے تو مجھے یہاں پر تکلیف, تو میں کیا مریض سر کیا مجھے یہاں تکلیف شروع ہو جاتی. سو کی نزول ہوا تھا. اچھا, دوسری آیت کیسی ہے؟ الانا خفا کس طرح آگے پڑھو ڈاکٹر صاحب. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تخفیف کر دی, آسانی کر دی, کیونکہ تم میں سے تم میں کمزور لوگ بھی ہیں, تو اس لیے یکم منکم اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے. تو 1-2 کا تناسب, تو علماء کہتے ہیں کہ 1 اور 10 کا تناسب ہو تو پھر جمنا مستحب ہے, اور 1 اور 2 کا تناسب ہو تو واجب ہے, اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے. صحابہ اکرام کی شان نرالی ہے, صحابہ اکرام کی شان نرالی ہے کہ 1 اور 100 کا تناسب آیا ہوا ہے. 1 اور 100 کا تناسب آیا ہوا ہے, اور مشورہ انہوں نے آپس میں کیا, مشورے میں سب نے اپنے اپنی رائے دی, رائے یہ آ گئی سامنے کہ جنگ نہیں کرتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں اور مدد منگواتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں, مشورہ مانگتے ہیں پیچھے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں. سب اللہ نواز رضی اللہ نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کس لیے آئے ہوئے ہیں, کس چیز کو اولین ترجیح آپ کی کیا ہے, کیا اللہ کے راستے کی شہادت ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے کہا اللہ کے راستے کی شہادت تمہاری ترجیح ہے اولین. تم نے کہا پھر اس سے کون چیز تمہاری رکاوٹ بن رہی ہے؟ ہاں, 200,000 سے لڑتے ہوئے 2000 جن کو کون سی رکاوٹ بن رہی ہے؟ رکاوٹ تو کچھ نہیں بنتی. بسم اللہ کریں. تو یہ 2000 جو ہیں یہ لڑے ہیں پھر 200,000 سے. دو لاکھ سے لڑے ہیں اور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زید بن حارثہ جو تھے وہ شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئے. فراغ فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ نہ جعفر طیار شہید ہوئے اور جنت میں داخل ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور آپ نے توقف فرمایا, توقف فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گئے. یہ توقف جو تھا ان کے آدھا دن بعد میں روانہ ہونے کا تھا. فرمایا کہ اب آپ جو ہے تو مسلمانوں نے اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کو اپنا امیر بنا لیا, سیف من سیف اللہ کو اپنا امیر انہوں نے بنا لیا. تو خیر رضی اللہ تم آگے ہوئے اور امیر بنے, پیسے لڑے کہ اپنے ساتھیوں کو بحفاظت نکالا. اس میں کتنے ان کے آدمی مارے گئے ہیں؟ 6,000 کی بھی اور 60,000 کی. ہاں ایک 6,000 کی ہے, ایک 60. 6,000 گاجر بولی کو کاٹا, 60,000 کو کاٹا. ایسے جمنے والے لوگ آج میرا خرے آج تھا, مجھ سے آدمی پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مولانا غربی صاحب سے لوگ کیوں ڈرتے تھے؟ ایوب خان تک اسے ڈرنا تھا, اس کے دردرے کے آگے سارے سیاسی جو تھے یہ ڈرتے تھے. ہم نے دیکھا نا اپنی طور پر, نہیں تو فقیر آدمی کے سامنے ڈرتا تھا. تو کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا اس کی چند خصوصیات تھیں, اس وجہ سے اس کے آگے ڈرتے تھے لوگ, فرما رواز کے آگے ڈرتے تھے. کہ ایک تو وہ بھوکے پیٹ پر پتھر باندھ سکتا تھا اور سوکھی روٹی کھا کر پانی میں بھگو کر گزارا کر سکتا تھا, اور پیدل جاتا تھا ویگن میں بیٹھتا اسمبلی آر کے قریب جہاں ویگن کا سٹاپ کرتا تھا, پھر وہاں سے پیدل جاتا تھا. آج کا ایک ذرا برابر یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں لینڈ کروزر میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کی ذات پر ایسا اعتماد اور ایسا فخر کا فخر حاصل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. انا سید ولد آدم, میں بنی آدم کا سردار ہوں, ساری بنی آدم نسل بنی آدم کا سردار میں ہوں, ولا فخر ہے اس پر مجھے فخر نہیں. یہ آگے فرمایا الفخر فخر, اللہ فخر وہ چیز ہے جس پر مجھے فخر ہے. اس لیے آپ اصلوں کا مقابلہ کر لیں گے, آپ فوجوں کا مقابلہ کر لیں گے, لیکن فقراء کے اگر ٹھہرنا بہت مشکل ہوتا ہے میرے بھائی. نہ اس نے ٹھہرتے ہیں, نہ بادشاہ ٹھہرتے ہیں, نہ فرمانوا ٹھہرتے ہیں. جس وقت کے محمد غوری نے اس کی پانی پت کی دوسری جنگ میں لڑ کر اور پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان کو فتح کیا ہے, تو اس نے اذان کی آواز سنی ہے. اس نے کہا مجھ سے پہلے اذان کی آواز کیسے یہاں پہنچی ہے؟ تو اس کو پتہ چلا کہ حضرت خواجہ محدود نے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے اتنا کام کر لیا تھا کہ اذان انہوں نے قائم کر لی بغیر اسلحے کے اور بغیر فوجوں کے اور بغیر. پھر یہ محمد غوری کے حملے کی سنے صاحب سے یاد ہے, ساتویں صدی ہجری جاتی ہے, یہ ساتویں صدی ہجری جاتی ہے. مغلوں کے 400 سال گزر گئے ہیں. قطب الدین ایبک پہلا بادشاہ بنا, اس نے قطب الدین ایبک کو چھوڑا ہے. پھر اس کی ملاقات بھی خواجہ میری رحمۃ اللہ سے ہوئی. کہا اچھا ہاں, ان بزرگوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اس ملک پر آ جاؤ. جس وقت یہ علاء الدین خلجی بادشاہ تھا, اس نے یہ دور ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, سب علماء کو پہلی تاریخ کو بلایا تھا کہ میرے اسلام کو آئیں, پھر جو شکرانہ وغیرہ دے کر تقسیم کرتا تھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نہیں جاتے رہے, تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں آتا, پیغام بھیجا کہ آپ آئے. تو نے کہا کہ آپ نے تو بڑے علماء کو ہم لوگوں کو بلائے ہوا تھا, خیال تو کام میں نہیں ہے. آج دانا جواب دے دیا کہ سیدھا سر نہیں گیا, تیسرا سر نہیں گیا. تو اس نے کہا اس دفعہ کرنا آیا نا تو میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا اچھا, تو ہم بھی دیکھ لیں گے. اس پہلی تاریخ کو رات کی بھتیجا اٹھا, مارا اس نے خنجر اور ڈھیر کر دیا, بچا بھی چلی گئی. ہمارے مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ نا ان کے ایک بیٹے تھے حبیب اللہ صاحب مکہ مکرمہ میں ہی رہے ہیں, وہاں درس قرآن دیا کرتے تھے اس زمانے میں, بلکہ یہ سن 75 میں ہم گئے 79 میں گئے, تو اس وقت تک عام اجازت تھی کوئی آدمی کھڑے ہو کر تقریر کرے, کوئی آدمی درس دے, پابندی نہیں لگاتے تھے یہ لوگ کہ اپنے علاقے کو لمائے ہوئے ہیں اگر اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں جن کی بات بیان کرتے ہیں تو کریں. یہاں تک آج کے موقع پر یہ بل بھی آتی بیان کرتے رہتے تھے تو ان میں کتنی چھان بین نہیں ہو سکتی تھی تو وہ بھی کر لیتے تھے. ان کا درس ہوتا تھا رامین کا درس ہوتا ہے علماء کا ہوتا ہے, جیسے ان کی بڑی حیثیت ساری دنیا عالمی حیثیت ان کی ہوتی ہے, اور یہاں پر بھی شیطان مواد پرستوں کو لا کر بٹھاتا ہے, وہ اہل اللہ سے بڑے جلتے رہتے ہیں, ان کی بڑی تائید ہے, بڑے ان کے مریض ہو گئے, بڑے لوگ آتے ہیں. حبیب اللہ صاحب کی شکایتیں مخالفین کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ جو شاہ سعود تھا اس زمانے میں اس کو مخالف کر دیا. تو ان کے مترکین مریض نے آیا, نے کہا کہ حضرت صاحب بادشاہ کے آپ پاس آپ کی شکایت ہوئی ہوئی ہے اور آپ کچھ دن جو ہے تو درس بند کر دیں, ہم مل ملا کر آپ کے بارے میں صفائی کر لیں گے, پھر آپ بے شک شروع کر دیں. دوسرے دن آیا, دیکھا نے کہا حضرت صاحب درس دے رہے تھے, تو انہوں نے درخواست کی حضرت صاحب پر کل بھی عرض کی خدمت عرض کیا تھا کہ اگر آپ چند دن کے لیے روپوش ہو جائیں ہم حکومت سے مل ملا کر آپ کی صفائی کر لیں گے, ایسا نہ ہو کہ آپ کو گرفتار کر لیں. وہ تیسرے دن آئے پھر وہ درس لے رہے ہیں, نہیں اٹھے ہوئے. میں پھر عرض کی حضرت صاحب ایسے بات ہے کہ آج چند دن آپ یہ درس بند کر دیں, آنا جانا بند کر دیں, آپ کی شکایت ہوئی حکومت کے پاس, ہم جو ہے صفائی کر لیں گے پھر بے شک آپ شروع کریں. تو ان کو جلال ہوا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یار تمہارا بادشاہ سے مجھے ڈراتے ہو, نہیں ہے تمہارا بادشاہ. بس بادشاہ کے دماغی کوئی فطور تھا, علماء نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ دماغی لحاظ سے درست نہیں ہے, اور ایسے آدمی کے ہاتھ میں اقتدار ہونا کہ ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے. وہاں یہ اللہ کے احسان ہے کہ یہ اگرچہ یہ اس عقیدہ نجریہ پر ہیں لوگ اور غیر مقلدین کے مائل ہیں, ہمارے اختلافات ضرور ہیں, لیکن بھارت یہ بات تو قابل قدر ہے کہ شریعت نافذ ہے, حکومت اسلامی ہے. اور ان کا جو ہوتا ہے عبدالعزیز بن بہاد, ان کا بہت بڑا عالم تھا اور ان کی مدینہ یونیورسٹی کا بادشاہ سن رہا, ان کا وزیر عدل رہا, قاضی القضاء رہا ان کا. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ اسلامی عدالت کا بادشاہ جواب دہ ہوتا ہے, وہ سب کچھ کرے گا, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے قاضی القضاء کے سامنے اور اپنے وزارت عدل کے سامنے پھر پر نہیں مارتا ہے. یہ فاض کتنا امریکی تربیت یافتہ تھا, لیکن یہ عبدالعزیز بن باز کو ابونا شیخ باز کہا کرتا, ہمارا باپ شیخ عبدالعزیز بن باز. اور جس وقت یہ ان کی حکومت قائم ہوئی ہے عبدالعزیز بن سعود میں, یہاں ایسا تھا کہ لازمہ عربیہ کی تاریخ سے شریف مکہ نے عرب قومیت کے نعرے پر بغاوت کر کے ترکیہ کی خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا, عرب ممالک سے بغاوت کر کے اس نے حکومت لے لی, ترکوں کو شہید کر دیا جو سپاہی وہاں کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حرم میں گولی چلانے سے روکا ہوا ہے, ہم کیا کریں, باہر کھڑے رہے, انہوں نے گولیاں چلائی ان پر, شہید ہوا, اقتدار انہوں نے لے لیا. کیونکہ ظلم لیا تھا, ایک تو اللہ نے ان کو فوراً معزول کر دیا. یہ جو تاریخ تھی امام محمد الوہاب نجدی کی, اس نے اس کی تاریخ میں مضبوط خاندان تھا, یہ سعودی خاندان تھا جو اس وقت کا بڑا عبدالعزیز تھا, عبدالعزیز کے باپ کا نام بھی سعود تھا, بیٹے کا نام بھی سعود تھا, یہ بعد میں ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ حالات افراتفری کے ہیں, امن و امان نہیں ہے, اور خلافت کا اس نے خاتمہ کر دیا ہے, اور آدمی جو ہے تو ان کا انگریزوں کا ایجنٹ بھی ہے. تو اس نے آ کر 12 آدمیوں کو لے کر آیا, بیت اللہ شریف کا طواف کیا, اور طواف کر کے اس نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے یہ مملکت دے دے تو میں اس نے شریف کو نفرت, اور 12 آدمیوں کے ساتھ جا کر اس کے محل میں گھسا. شریف مکہ کا کیا نام تھا, حسین شریف حسین مکہ, شریف حسین مکہ. تو اس نے بس کو بسرے میں ہی اس سے کرپٹی پر پستول رکھ کر اس کو دستخط کرایا معذوری کا. تو ان کے ساتھ جو آل شیخ تھے امام محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد جو اس تاریخ میں کام کر رہے تھے, تو حکومت کے قیام ہونے کا جب حکومت قائم ہوگی تو انتظامیہ کے سربراہ تم ہوگا لیکن عدلیہ کے سربراہ جو ہے تو آل شیخ ہوگا, محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد کا. تو عدلیہ آل شیخ کے پاس ہوگی اور انتظامیہ تمہارے پاس, اور عدلیہ انتظامیہ عدلیہ کی جواب دہ ہوگی. کسی وقت بھی بادشاہ جب مسلم اسلامی خلیفہ ہو, بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو, جس وقت قاضی القضاء کو اندازہ ہو کہ اب یہ قانون شریعت کے خلاف چل رہا ہے تو اس کی وضاحت کر کے اس کو بتائے گا کہ آپ یہاں خلاف قانون چل رہے ہیں اور یہاں آپ کو اب آپ شریعت کو وائلیٹ کر رہے ہیں, شریعت کو آپ گرا رہے ہیں, یہاں آپ اپنے آپ کو درست کر لیں, آپ کو اس بات کو ماننا پڑے. یہ ان کا کمال ہے کہ اس وقت کہ ان کو نشاندہی کی جائے اور سمجھایا جائے تو اس وقت یہ اس کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں, اور جس وقت مسلمان فرما روا قانون آئین کے آگے اسلامی قانون آئین کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو غالب کر دیتا ہے, اور آئین اور قانون پر پیر رکھ کر اپنے دبدبہ اپنی حیثیت کے پر چلتا ہے تو یہ تباہ و برباد ہوتا ہے, اس کی تباہی بہت قریب ہوتی ہے, اور اگر کوئی روکنا چاہے تو روک لیا, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے. تو کیا پہاڑ, کیا دریا, کیا اسلحے, کیا فوجیں, کیا عملے کہتے ہیں اس کو نہیں روک سکتے. سبحان اللہ. جس وقت ساری دنیا اسلام پر انگریز چھا گیا اور یورپی چھا گئے, اس وقت فقط دو جگہیں آزاد رہی ہیں ساری دنیا اسلام کے قبضے میں چلی گئی. ایک یہ حرمین آزاد رہے ہیں اور ایک افغانستان آزاد رہا. افغانستان پر آخری حملہ کیا تھا جس میں ان کی فوج پہلے فتح پا گئی, غالب آ گئی, چھا گئی, سارے جگہ جگہ قبضہ کر لیا. جب جگہ جگہ قبضہ کر لیا تو کچھ دنوں کے بعد پھر جب قوم سب لی اور ان کو اندازہ ہوا کہ بہدین غلیظ گندے شراب بدکاری کو عام کر رہے ہیں, ساری قوم اکٹھی ہوئی, یہاں تک کہ ساری فوج کو قتل کیا ہے, ایک ڈاکٹر بچا ہے, وہ بھاگ کر آیا, اس نے اطلاع دیے کہ میں بچ گیا ہوں, باقی ساری فوج قتل ہوئی. تو اس کے بعد انگریزوں کا فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پسماندہ علاقہ ہے, تو روس اور اپنے درمیان اس کو بفر اسٹیٹ کی اصطلاح ہے, یہ پولیٹیکل سائنس کی, بفر اسٹیٹ کے طور پر چھوڑا. بفر ہماری میڈیکل کی اصطلاح بھی ہے, کہتے ہیں خون میں جب تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو ایسے اجزاء موجود ہیں کہ وہ فوراً نکل آتے ہیں, تیزابیت کو پھر کم کرتے ہیں, اور جو ہے تو اگر بڑھ جائے تیزابیت کے مقابلہ کا کیا لفظ ہے جی, ایسیڈیٹی کو الکلینٹی کی طرف موڑتے ہیں, اور الکلینٹی جی جی, تو جب الکلی کے طور پر زیادہ ایسے مادے ہیں اس کو بفرنگ کہتے ہیں, بفر سیڈ کے طور پر ہم نے چھوڑا تھا. بس یہ دور تو کیا اس وقت کہ اللہ والے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ان کی تباہی کا سامان کر اور دنیا اسلام میں سے آزاد کر, تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکے, یہ کیسے ممکن ہے, اور جہاز ان کے پاس ہے, بم ان کے پاس ہے, ٹینک ان کے پاس ہے, ساری دنیا کے وسائل ان کے پاس ہیں, حدی قوت ان کے پاس ہوگی, تو کیسے ہو کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان کے ہٹلر کو مسلط کیا تو اس نے اپنی کمر بھی توڑی, ان کی کمر بھی توڑی, یہاں تک کہ جان نکلی اور ان کو اندازہ ہوا کہ ہم اتنے وسیع علاقوں کو نہیں سنبھال سکتے, اللہ نے آزاد کیا. اگر میرے اور آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں, ہم اللہ کے حضور جھکنے والے ہو جائیں, اللہ کے حضور گڑگڑانے والے ہو جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے وسائل کو استعمال کر کے ان کی تباہی کا فیصلہ کرے گا. صورت حال یہ ہے کہ ہم اور آپ اس حال میں نہیں ہیں، اس حال میں اللہ سے مانگتے آدمی اور اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے کو قبول فرماتا ہے. نہ ہم نفس کے مزے کے پیچھے اور مفاد کے پیچھے چل رہے ہیں، تھوڑا سا نفس کا مزہ اس کی خاطر کا ماتم سے ٹوٹتے ہیں، تھوڑا سا صبر حکموں سے ٹوٹ جاتا ہے، اور نفس کی چاہت والی زندگی میں گزارتے ہیں، نفس کے مزوں کے پیچھے پڑے. اب ہر ایک تو منتخب ہے لا ہوا، کیا تم نے اس آدمی کا حال دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی نفس خواہش، نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لی. اللہ کا حکم ایک کہہ رہا ہے، نفس کا مزہ دوسرا کہہ رہا ہے. اللہ کے حکم کو ہم توڑ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور نفس کے مزے کو اختیار کر لیتے ہیں. کل ہی ہمیں ایک جگہ ایک جنازے کے لیے گئے تو میں نے الطاف صاحب سے کہا، میں نے کہا کیا کریں، یہ بعض غمی شادی میں جاتے ہیں جو میں تو سلسلے کا تعلق ہوتا ہے، اور دس بیان ایک طرف کرنا اور ایک غمی شادی کا تعلق نبھانا، یہ ان لوگوں کے اخذ فیض کا اور فیض کا اثر ہونے کا ذریعہ لگتی ہے چیز. تو میں نے سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کیا کریں، لڑکے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو ان کا والد صاحب نہیں چھوڑ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کے ان کا والد صاحب تمہارے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ فکر مساج فکر ہیں، ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ تھے، کہ ان کے بغیر میں ان کے والد صاحب کے سلسلے میں ان کے والد صاحب سلسلے میں آیا ہے اور پورا باشرہ ہوا ہے اور پوری زمین نجیز کا اختیار کی ہے، پھر کسی کے ہاتھ چڑھ کر دوبارہ واپس مڑا ہے. تو اس وقت جو میں نے بات نہیں بتائی، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ باشرہ ترتیب کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن مفاد کی خاطر آئے ہوئے ہوتے ہیں. کن کے مریضوں کا مال بہت حاصل ہو گیا ہے تو مفاد تو یہاں سے ملتا ہے، زیادہ آپ نے لبادے میں فائدہ ہو رہا ہے. تو مقصود مراد رضا الہی نہیں ہوتی ہے، مفاد ہوتا ہے. یہاں پر بھی دین کو بھی مفاد کے حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، اس لیے جم نہیں سکتے، پکے نہیں ہوتے ہیں. مفاد ملتا ہے تو چل رہے ہیں، نہیں ملتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ مفاد تو یہاں سے نہیں ملا. جو اصلی ہمارا خدا ہے وہ مفاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جو اصلی خدا ہے وہ تو مفاد ہے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سونے کا بت بنا کر کھڑا کریں اور مسلمان سب کو کہیں کہ آ کر سجدہ کرو، اس کا اس کی عبادت کرو، تو کہے گا توبہ توبہ میں بت کی عبادت کروں، اس کو نہیں مانے گا. لیکن وہ سونے کے روپے اشرفی بناؤ اور پھر کہو ایسے کام بنتا ہے کہ دائیں سے بنتا ہے، صورت بدل گئی نا. بت تو اب بھی ہے، یہ صورت بدلی ہوئی ہے. تمہارے ساتھ یہ کہا کہ بعض لوگ مجھ سے کہا کرتے ہیں پنج پیران توحید کے ڈیر سخت تھی، تو میں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو توحید کی توحید میں سخت ہیں یہ ظاہری توحید میں سخت ہیں. قبر تب سجدہ نہ کہے، قبر تب نہ دے، ہاں یہ نہ کیوں. حقیقت توحید تو جب مال اور کوڑا کرکٹ برابر ہوتے ہیں دل میں، سب حقیقی توحید دل میں آتی ہے. جب اسلحہ اور فوجی اور بادشاہ اور چیونٹی اور جو ہے تو چڑیا اور چیونٹی سب ایک صف میں آ جاتے ہیں، پھر توحید ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے. جب سارا غیر اللہ تنکا اور کوڑا کرکٹ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و جلال کے مقابلے میں سب توحید پکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ پہلا تو آپ کو موتا کا واقعہ سنایا نا، اس میں یہ دریا کو پار کیا ہے، کاتیہ کی جنگ میں پار کیا ہے جی، آدمی نے وقاص ضلع، ہاں جی. تو اس میں صحابہ کرام نے کہا کہ یہ قطرہ ہے آب، یہ پانی کا ایک قطرہ، یہ قطرہ ہے آب یا میں ڈبو سکتا ہے، یہ قطرہ میں ڈبو نہیں سکتا. وہ ایمان یقین کو بیان کرتے کرتے، ایمان یقین کو بیان کرتے کرتے، ایمان یقین کو مراقبہ کرتے کرتے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے، اللہ ہے اللہ کا غیر ہے نہیں، اللہ کا وجود اللہ کے غیر کا وجود نہیں، یہ توحید کے مدارج. کہ جب آدمی کا آدمی کی توحید اللہ کے غیر کے وجود کی نفی اس کی مناسب ہوتی ہے, اس وقت اللہ کے غیر کی میں جو ساری تاثیریں ہیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں. ربا کی یاد فرماتی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے کیا کیا, وہ عالم نہ لاہ الحدید لوہے کو مطلب کیوں لوہے کو لے رہے محمد, باقی لوگوں کے لیے لوہا ہے یعنی جس کے قلب میں ذات الجلال کے وجود کے آگے اس کے غیر کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کے لیے موم پکڑ دیں چھینک دیں اس کو, تاریں کڑیاں ذرے بنا رہے ہیں, ان کے لیے لوہا نہیں ہے, سب لوگوں کے لوہا ہے ان کے لیے نہیں. بڑے بزرگ عبدالعزیز بن نباغ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سطح یقین جو ہوتی ہے اس کو آدمی چھو سکتا ہے, اس پر قائم نہیں رہ سکتا ہے, اس گیند کو پھینکتے ہیں چڑھتی ہے چڑھتی ہے چڑھتی ہے ایک جگہ پر جاتی ہے تو اس کی آخری بات جگہ ہوتی ہے, اس کو چھوتی ہے لیکن پھر واپس آتی ہے, تو اس کو چھوتا ہے آدمی لیکن اس پر برقرار نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ بہت نازک اور نفاذت والی جگہ ہے. تو اسی بالکل اسی حال میں جو بڑھ رہے تھے کافی کی جنگ میں جو بڑھ رہے تھے اس وقت جو اجتماعی حال ہوا ہے یقین کا اسے پار کیا. معاف کریں ہم اور آپ تو مال دولت دنیا چیزیں مفاد مزے تو جس وقت میں جمع اس کو ایک ٹیلی ویژن کو گھر میں نہ لانے پر وہ انسان اتنا سخت بیمار ہوا کہ اس کی جان خطرے میں تھی, تو تبلیغ والے حضرات مفتی حضرات علماء حضرات میرے پاس آئے, توبہ کہ یہ ٹیلی ویژن نہ ہونے کی وجہ سے تیرے گھر کا یہ حال ہو رہا ہے, یہ مجھے سمجھا رہے تھے. او ہو کھڑا ہوا میں نے کہا اچھا یہ معصیت ہے اس سے میرے مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں, اس سے تو میں مر جاؤں تو اچھا ہے, جس ترتیب پر میرے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس سے تو میں مر جانے کو ترجیح دوں گا. اور میں اس پر شور فریاد گریہ زاری کیا دربار الہی کہ یا اللہ اب تو اس باعث بات کا تانا میری طرف سے آ رہا ہے اور دینداروں کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو برداشت سے بڑھ یا لگر آپ دیو دستگیری نے فرمائی ہم کس کے آگے جا کر ٹھوکر کھائیں. اوہو ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روئے مندری, تو پکار کر ذرا دیکھ تو ذرا چیخو پکار تو کر فریاد ہوا ویلا تو کر لے تو دیکھ کہ سنی جاتی ہے کہ نہیں سنی جاتی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الدعاء اذا دعان, جب تم مجھ سے مانگتے ہو جب میں دعا مانگتا ہوں مجھ سے مانگتا ہے تو میں تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اے انسان میں تجھ سے تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں. مانگنے کو ذرا پکڑ, دامن کو ذرا پکڑ, اس عمل کو ذرا پکڑ, اور دنیا کے بارے میں ایک ایک مہینہ دو مہینے سفارشیں کرتا ہے کہ پیچھے جانا دوسرے کے پیچھے جانا, ایک ذریعہ استعمال کرنا دوسرے میں استعمال کرنا, خوارنا پیسے کرنا پریشان ہونا, تو اس کا دسنا ہے صحیح تو ذرا مانگ کے دیکھ لیں. تو دیکھ مسئلہ حل کیسے حل نہیں ہوتا. یہ لمجیب صاحب میرے ساتھ تھا, چراغ سے ہم آئے تو سرکاری گاڑی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی سڑک پر, بہ رہے آپ کوئی گاڑی رکتی نہیں ہے, ایسی جگہ ہے جہاں کوئی سواری بھی نہیں اٹھاتا ہے, کھڑے ہیں کھڑے ہیں. دعا مانگے اللہ کے حضور, دعا مانگے, ایک جیپ آئی گئی آگے اور رکی اور پھر پیچھے مڑ کر آئی. میں کہا آئیں جی آپ بیٹھیں گے, لیکن ہمارا واقف تھا وہ اللہ نے پیش کر دیا. تو میں عالمی صاحب کہہ رہا ہوں, عالمی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہلانے کی خوشی اتنی نہیں ہے, اس بات کی خوشی ہے کہ دعا پر مسئلہ. ایسا میں سفر کر رہا تھا, عجیب و غریب سفر, جہاز کا سفر تھا ڈیر اسماعیل خان کا, صبح 9 بجے میں گیا پہنچا وہاں پر, وہاں بیٹھا جی ٹکٹ ہمارے طرف ہمارے کا سب کچھ کر کے انہوں نے اوپر ہمیں بٹھایا ہوا ہے بورڈنگ کارڈ دے کر, تھوڑی دیر کے بعد میں کہا جی جہاز نہیں جا رہا ہے آپ جائیں. ہم فتوان ٹھا کو چلنے لگے, جب نیچے اترے پھر کہا جہاز جا رہا ہے آپ اوپر آئے, پھر اوپر گئے. خیر جی وہاں سب نے کہا نہیں جا رہا ہے, چلنے لگے. عجیب ایک تو عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی ان میں سے سب سواریوں کی طرف دیکھا دیکھا دیکھا میرے پاس آئی, اس سے انکل میں تھے کسی شادی کے پر آئی تھی, مجھے وہ لوگ لا کر یہاں چھوڑ کر چلے گئے, جہاز کا میرا ٹکٹ تھا اور جہاز فیل ہو گیا اور میرے پاس تو جانے کے پیسے ہی نہیں. اب ان لوگوں کو معلوم کرنا بھی اس کے لیے مشکل, لیکن اب کیا کریں. لیکن میں تو آپ کو لے جا سکتا ہوں ڈاکٹر خان, لیکن یہ کہ آپ اپنے گھر والوں سے اجازت لے لیں. تو ساتھ ایک آدمی تھا اس کا ٹیلی فون ملایا, اس نے لڑکی نے کہا جی اس طرح اب جہاز پرواز فیل ہو گئی ہے اور ڈاکٹر سزا ایک آدمی ہے جو کہ ڈیر اسماعیل خان اچانک ڈیوٹی پر آ رہا ہے گوگل میڈیکل کالج کی, تو ابا جان آپ کی اجازت ہے میں اس کے ساتھ آ جاؤں. انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام, وہ کیا کرے گی. خیر وہ اب گئے, اب میرے کمر میں بھی درد ہوتا تھا ان دنوں میں اپنا بیگ بھی نہیں اٹھا سکتا, لنگڑا رہا ہوں گی. ایک نوجوان آیا اس کے پاس یہ پہیوں والی چیز, اس نے میرا بیگ اٹھا لیا اس پر. میں نے کہا انکل آپ کا میں بیگ اٹھا دوں گا, اب اللہ نے مجھے ایک بیٹا دے دیا ایک بیٹی مجھ کے دے دی. چلے گئے ویگن میں بیٹھے, ویگن آ گیا کہ ویگن خراب ہو گئی, اس کو ٹھیک کیا پھر چلائی پھر گئی پھر خراب ہو گئی. اب خراب ایسی جگہ ہو گئی کہ جہاں نہ سواری ملتی ہے نہ اور کچھ ملتا ہے, درمیانی جگہ ہے, وہاں سے گاڑیاں بھری ہوئی کرتی ہیں. اب وہاں سے ان نے بیگن والے کہا جی اب ہمارے پاس نہیں ہے, ہم آپ سے کیا کہیں, ہم گاڑی نہیں چاہتے, ہم کیا کریں. خیر ہم نیچے اترے, نیچے اترے اور میں دعا مانگ رہا یا اللہ کوئی ایسا آدمی واقف پیشہ ہے, ایک دو میرے ساتھ سواریاں ہیں, ہم تین کا بندوبست ہو جائے. کوئی نہیں یار, کوئی نہیں یار. تھوڑی دیر کے بعد دل میں یہ بات وارد ہوئی کہ سارے آدمی تیرے ذمہ ہیں, سب کے لیے دعا مانگ, جتنے اترے ہوئے ہیں سب تیرے ذمہ ہیں, ان کے لیے دعا مانگ. پھر دعا مانگ یا اللہ سب کا بندوبست فرما, سارے آپ جیسا کھڑے ہیں. اتنے کراچی کی ایک بس آئی اور آ کر ہمارے پاس رکی, جتنے ہم آدمی تھے اتنے سی اس میں خالی سے خالی گئی. بیٹھ لیجیے. 2 بجے کا صبح نکلا ہوا ہے, 9 بجے رات کو پہنچا جی, 9 بجے رات کو پہنچا جی, 12 گھنٹے کے بعد سفر مکمل ہوا. خیر وہ یہ لڑکی خاندان کے سلسلے میں بیعت ہوئی پھر, اور باقی لوگوں کو اس نے سلسلے کی طرف متوجہ کیا. حیرت انگیز. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے تو ہم رابطہ نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ مانگنے کا. ان اللہ یحب الملا حین فی الدعاء, اللہ تعالیٰ چمڑ چمڑ کو مانگنے والا, مانگنے دعا چمڑ چمڑ مانگنے والا کو اللہ پسند کرتا ہے. اسباب کے اختیار کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ روکا ہے, نہ ہم روکتے ہیں, بلکہ اسباب اگر بس میں ہوں تو اسباب کا اختیار کرنا بھی ایک طرح کی ایک عبادت ہے اور ایک عاجزی کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اختیار کرنا چاہیے, اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے حضور کے دوران تھی یہ اللہ مسئلہ تو نہیں حل کرنا, واہ بلا, جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا بس نواں برفاد کر دیتا ہے, واہ بلا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو لینا ہے لینا ہے. ابھی انصار کا چھوٹا بچہ ہے نا, اس نے میرے جو علاج والے میدان میں اس کی جگہ اس نے معلوم کیا. جتنی دیر میں ہوتا ہوں نا تو آتا ہے اور کہتے پمپی پر مجھے اس کے دو گئے یعنی, اور اس کو کوئی اس کو دالدے کو رکھ دیا کیا کچھ سچے مطلب سے کہا میں لیا بڑا چاہتے تھا اس کو میرے جگہ بتائیے کہ سب ختم ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں لگا ہوگا تم کو سب جب ختم ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اتنا مہربان ہے بندوں سے کیا بچوں کی طرف سے چلائیں چمٹیں اور مانگیں, یہی بات اللہ تبارک کو پسند ہے. اور جب میرے بھائی دعا سے مسئلہ حل ہوگا تو اس کی جو خوشی ہوگی وہ خوشی جدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اور ایسا تو الگ نصیب فرمائے کہ ہم مان رہے ہیں آپ کا خطاب کو دے دیا جی. یہ دوربین پر اس بوڑھے منیب الرحمان کا کھڑا ہونا اخبار میں نا اس سے بڑے بڑے مفتی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں, اور اس دوربین کے زاویوں سے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ نہ ان کے زاویے ٹھیک ہیں اور نہ ان کا تجربہ ہے اور بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ.